ماشین میخوای بزنی به من؟ جون مادره، من زن و بچه دارم. آبا مورال لالی، آبا آبا مورال لالی، ماما ماشین روشن نمیشه ها؟ خب ببین حتما یه حکمتی روشه ماشین روشن نمیشه. خدا میخواد تو منو نکشی. روشن نمیشه نه؟ روشن برو جونه بچه نه ازم به من برو جلی جاید دراز. سلام، چی شد؟ ببخشید. سلام، حالا تو خوبی؟ سلامتی قربانه. قربونه تو برم. جاید دراز. آره چای ردیفه. دمت گرم داداش، یه جورایی خیلی دلپیچه دارم. در جریانم، برو. جدی؟ آره. قاتل میبری واسه اعدام آقا. آقا فرمودن چشام بسته. آقا به مراد لالی میگی آقا؟ عفه بابا، آقا مراد لالی. آقا مراد لالی ببین نوکردم، من دارم ازدواج میکنم، منو دارین کجا میبری؟ به جای دوروبر شوش. مشکل داری؟ نه مشکل، مراد لالی که بالا شهر مینشست، شوش نمیشینه. یکی مثل تو پولشو بالا کشیده رفته اونجا ورشکست شده. به جون مادرم ندارم. ایو انداز این داره منو میدوزه، من پول ندارم. آقا جون مادر. آقا میدونی جرم آدم ربایی خیلی سنگینه، آدم رو میبرن زندان، بعد دیگه بله جون ما نرو نرو جون مادر نرو. چی میدیم بابا؟ مراد لالی چی میدیم بابا؟ نوکرتم چش چش. سلام آقا مراد لالی، خیلی نوکرده. خوبی مردی نو نو داریم بولو منو منو منو. آقا میفرمایی مردی که دوزاری واسه چی پولو بر نمیداری بیاری بدی ها؟ خود آقا گفتن؟ بله بهشون بفرمایید. آقا مراد لالی سلام، نوکرتم قربونت برم. آقا مراد لالی من غلط بکنم پول مردمو بخورم، پول شما رو میدم، خوبم میدم. ترجمه کن براش. خوشو فهمیدم. ای پس لبخونی میکنن. گفتم که لالی کار کنی. بگو میام من اینا ناهون ناهون ناهون ناهون میام نفرم رنگی مردمو مو. آقا میفرمم من به یکی بده کارم، گفتم تا دو رو دیگه میام سراغت با چاقو زامندار، اون وقت دستش هم هر رنگی باشه اصلا مشکلی. بهشون بفرمایید به من چه؟ همه این آتشه از گوره تو بلند میشه پسر یک بی همه چیز. آقا چه اصلا حرفی نزد؟ من بچه هم به نظر من آقا اینقدر بی تربیت نیستن. هستین آقا؟ نهونه ای بیا من میگم دیگه. آقا یه چیزی من خدمتون بگم، قطعا به این جماعت دوبلور نمیشه اعتماد کرد. برنامه آقای فردوسی پور هست. برنامه فردوسی پور این مربیه رو آورده بودن برانکوویچ، یه مترجم داشت. مربیه میگه آقا من قبل دعواشون شد تو برنامه آورده بودن، میگه من قبلا نمی گفتم آقا پاس بدین، میگفت ترجمه میکرده شوت کن. الان اینم هم همینه، معلوم شد میخواسته خودش مربی شه. ببینم آقا فرمودن خودم فهمیدم. ببین پسر، آقا میگم فقط دو روز، فقط دو روز به دخ میدم، یعنی بچه آدم پولو برمیداریم یاری پس میدی. اگه نه بری شهرتون، میام شهرتون رو سرت خراب میکنم. بری تو خونتون، میام خونه رو سرت خراب میکنم. بری زیر زمین، میام زیر زمین رو سرت خراب میکنم. آسمونم بری، میام آسمون رو سرت خراب میکنم. فهمیدی؟ حالا هی در رو. شما حق داری، فقط یه چیزی با من رو، من کجا بیارم 10 میلیون بدم؟ ندارم الان چیزه. آقا سعید من نوکرتم، بیار پول این بابا رو بهش بده. اینقدر بهت زنگ زده و حرف زده دیگه زبونش داره با میشه. خب یه اگه حرف بزنه که من نخوردم میافتم نوکرتم. بیار بده پولشو. اون ندارم. خیلی پر رو آقا. به جون آقا مراد طلب دارم، دروغ نگفتم. میخوام الان یه لحظه به این آقایون بگین که گوشی منو بدن، من یه زنگ بزنم ببینین آقا من یک طلب دارم. آقا میفرمایی من این چیزا حالیم نیست، تا دو روز دیگه اومدی اومدی، اگه نیومدی باز با جونت یه تصفیه حساب کنی. نامرد و بی معرفت. الو الو مرد حسابی، من خودم 1000 تا بدبختی دارم، اگه این مردونگی پن نامردی چیه؟ نشیدم سعید جون. الو سلام نوکرتم. نشیدی؟ عمو تقیب من بدبختم، من بیچارم جون تو. بابا خدا نکنه نوکرتم. الان فرستادیم همت واسط بیاره. چی داری دستش بیاره؟ بده تو دیگه بابا، دادم همت واسط بیاره. خیلی مردی، به جون خودم نجاتم میدی. آره دادم دست همت واسط بیاره. دست در نکنم، خیلی نوکرتم. ببخشید دیگه یه خورده حجیمه سعید جون. آه دایی دستش بیاره، حجیم هم هست. فهمیدم. آه قربون آدم چیزفهم. نوکرتم عمو این همت کیه؟ راننده کامیونه. آره سعید جون آدرس گاراژ دادم واسط بیاره داداش. چه شکلیه قیافش؟ بابا راننده کامیونه دیگه، وقتی واسط آورد خودت میفهمی. دست در نکنه عمو، میدونی همین الان پیش پای الو چی کار میکنی شما؟ نمیری دارم حرف میزنم؟ الو عمو، خیلی با معرفتی، پول دروش پیدا نکردی، پول خورده رو همه رو جمع کرده واسه ما فرستاده، عجیبه. دمت گرم، همین که پول آدم رو میدی دمت گرم. آقا جون قربونتون برم، مگه من مردم؟ چاکرتم. آقا فرمودن الو. خودم فهمیدم. ببین من پول تو 2 ثانیه چی؟ دی آقا فرمودن چی؟ خودم فهمیدم. آره 2 ثانیه پورتو جور کردم واسهت میفرستم. فقط یه خورده حجیمه ببخشید. گوشی میگه پولو جور کردم فقط یه خورده حجیمه. حجیم. آقا دستت درد نکنه، خدا برادری کمت نکنه. اینا رو مراد لالی گفت؟ نه، ولی من قلبشون خبر دارم، احساسات ایشونو میشناسم. شما ایشونو از دست یه مش آدم طلبکار که قصد داشتن جونشو بگیرن نجات دادین. به هر حال کاری بود که از دستم برمیومد. داداش نوکرتم، این پولا رو برده بیارین، داره زبون وا میکنه وقت من نخوردم. ببین ما با کیا طرفیم؟ ای ناکس، نگفتم این یارو یه ریگی به کفشش هست؟ آقا رو ای وفنگی، اما غلط نکنم این پسر عملی ها. چرا تهمت بیجا میزنی؟ تهمت نمیزنم، یه چایی بریز واسش ببرم. قیافه آدمای عملی تابلوه، فقط ببین روزی چند بار میره توالت. 8 بار عادتشه. بفرما، اگه بیشتر رفت شاید تو یه چیزی تو چای ریخته باشی. چای رو که تو میریزی، من مرض دارم چیزی بریزی. شاید داشته باشی، ورد و ببر بهش بده، به سری به خودت بزن. الو سلام عزیزم. عزیزم و زهر مار پسری علاف، همچین قش و ضعف میره انگار 24 ساعته با دستبند طلا دم در خونه است. آقا مرکت شما این مخلصم، ببخشید من این عزیزمی که گفتم به خاطر صدا گرم شما بودا، من که جز شما کسی رو ندارم. مزه نریز حالا، به این پسر گلم. شب یلدا کجایی؟ کی هست شب یلدا؟ حالا فکر کن یه ماهی دیگه است. در خدمت شماییم. پس فردا ما داریم میایم تهرون. جان بچه وقتی با غیرت باشه اینه، تا دیدید ما داریم میایم تهرون گفتید جان اینا دارن میان. بله خب قدمتون رو چشم، واسه استراحت تشریف بیاری؟ نه بابا استراحت چی، این شفق واقعی تو دانشگاه برنده شده، برای ثبت نام داریم بیاییم. گفتیم حالا که داریم میریم تهرون، امسال شب یلدا رو پیش دامادمون بد بگذرونیم. زحمت میکشی؟ نه یه زحمت نکشی، یه من دوست ندارم بیفتی تو زحمت. فقط یه دونه خربزه بگی، یه دونه خوبم بگی، انایی که باید شب یلدا باشه دیگه، میوهم که بگیری یه ذره آجیل بگی، بعد یه ماهی سیبیل خوب تازه هم از بارستان بگیری که سهری را یه سبز بگیری. بابا ماهی هم درست کنم که برای شام باشه دیگه، هیچ کاری نکنی من ناراحت میشم. بله چش حالا کی تشریف میاری؟ گفتم دیگه فردا. همین فردا؟ نه خیر، فردای قیامت. مگه کشتیات غرق شده؟ نام زدم اون باباشو خواهرش دارم میان تهران. خب چشمت روشن، کجا بیارمشون؟ بیارمشون اینجا هتل. هتل فکر خوبیه، من پول ندارم. اون دیگه مشکل خودته، شما فقط بلدی راه حل ارائه بدی. پدر زن ما هم فقط بلد سر ما خراب شد، با پدری کن واسه ما. من نه خونه دارم نه پول دارم، چه موقع اومدن شب یلدا میخوام بیام پیشت؟ من بدبخت عموتقی که پول میفرسته. فعلا لالی رو بی خیال، پوله رو بگیر. Thank you. سلام علیکم. سلام داداش. بفرمه. ببخشید گاراژ آسیا اینجاست؟ فرمایش. شما سعید دارین اینجا؟ خودمه. شما خوب آقا سعید؟ چه خبر؟ مخلصم. آقا تقریبا منو فرستادی امانتی براتون آوردم. ای شما آقا همتی نوکرتم. بله چاکرتین. کجا بیارمش؟ چیو؟ همین امانتی رو. گفت میده دستت بدی به هم دیگه، حجیم هم هست. آره دیگه باید بیام تو بهتون تحویل بدم. ای دست شما در نکنه، کی از شما بهتر. من الان در رو با میکنم بیا تو. آقا همت خیلی نوکرتم. دسته در نکنه، بدش. چیو؟ ای بابا باشه، این توه؟ پس بخواست کف دستم بگیرمش. آه حجیمه، راست میگی، دست شما در نکنه. بفرما. دست درد نکنه، خیلی ممنون، من هندونه میل ندارم. این طلای ما رو بده ما بریم، آخرش یه دونه هندونه بهم بده. پس من یه ساعت چی دارم برات توضیح میدم؟ گفتم اینا رو برات فرستاده. آقا 10 میلیون هندونه. اینا برگه واسکولش. آگه 10 میلیون؟ 10 میلیون هندونه چی؟ این 10 میلیون تو هم بهم بده کار بوده بعد. جاش هندونه داده؟ من به این چیزاش کاری ندارم داداش. هر چی بوده برات فرستاده ما هم آوردیمش. داداش من ده میلیون تو من هندونه رو جای پول داده. ماما رو تو چی کار داری؟ کجا رفتی؟ من پول میخواستم. بیا ما رو تصفیه کن، یکی بیاد اینو جمعش کنه. بیا آقاینده بخورنش. دست در نکنه، دست در نکنه، فشارم افتاده، خیلی حالم بده. میدونم من به مردم تعهد دارم. باش آو بنده رو با بده آب قندو بده. بهت میدم دیگه، دو داره در نور جگر بزن. من حالم بده، ببین جوری آب بنده رو باش دیگه. دو دقیقه تعمل نداره، اینگار چی شده حالا؟ بیاره دیگه آب بنده، آب در میخوام بخورم. بیا الان بهتری؟ آره خیلی دل پیچه داشتم. خوردی خوب شدی؟ خیلی خوب شدم. خب خدا رو شکر، ولی من بدبختم. نگران نباش، حل میشه. چی حل میشه؟ بیچارش رو رد دنبال کارش. پدر جون حل میشه، شما نگران نباش. نه دیگه حل نمیشه، بدبخت شد رفت پی کارش. اینقدر مشکل حاده؟ حالا کجاشو دیدی؟ دیگه کاری از دست ما بر نمیاد بابا. اگه آقا دقیق پولمو میداد منم با طلبکارم تسویه حساب میکردم. تغییر بوده منو نداد. خداییش تغییر داده، ولی یه ذره حجیمه. تو به این یه ذره حجیم، تو هم حالا اینقدر مشکل بزرگتر نکن. نه بزرگه، حالا باید ببینیم این مشکل بزرگ رو باید چطوری کوچکش کنیم. آقا اصلا چطوری تبدیل به پولش بکنیم؟ ببین عزیزم، هیچ مشکلی نیستش که آسان نشه. شیر مادرت حلالت، من میدونستم تو یه چیزی میشی. نوکرت چجوری؟ تو مگه طلبکارت ازت پول نمیخواد؟ چرا؟ مگه اون کسی که بهت بدهکار بوده به جای طلبت به تو هندونه نداده؟ آره دیگه همین. خب اگه فکر میکنی من میرم اون هندونه ها رو به طلبکارای میدم کورکوندین. شلوغش نکن. اینجوری این بدبختم از این بدبختی در میاد دیگه. آقا قبول نمیکنن این طلبکارای من. آقا این اصلا به کنار، من قرار بود پول بگیرم از این عمو تقی. خانواده خانم امینا دارم میان تهران، یه جا بگیرم آبروداری کنم اونا بیان پیش خودم. الان چیکارشون کنم؟ بیارمشون اینجا؟ آقا بلند شو بیا خونه ما. خونه شما که بدتره که، بیارمشون اونجا بهم میخندن. باز چی میخندن؟ خب بابا من چجوری پولم میرسی همچین خونه بزرگی بگیرم؟ حرفی میزنی ها داداش من؟ خونه ما کوچیکه، توهم داری ها. بچه باید یه خونه اعتماد به نفس داشته باشی دیگه. پس آقا چی؟ آقا مینا رفتن خونه عمم. شبا یلدا اونا همه شو میرن خونه عمم اینا. یعنی همه کلن جمع میشن خونه عمم. رفتن خونه عمت؟ بر نمیگردن که؟ نه بابا بر نمیگردن. منم یه بهونه آوردم نرفتم اونجا. دمت گرم. آقا من نمال دیگه. بله سلام پسر گلم، خوبی؟ سلام مخلصم، خوبی شما؟ به لطف شما. خب حالا ما کجا بیاییم؟ کجاییم الان؟ کجاییم؟ خب ترمینال هستیم دیگه. کمک! کمک! بگیرم و بگیرش! بدبخت شد! بگیرش! اونه تو بدبخت شدم، اومدن! اومدن! آقا بگو بگیرنش. خب هنوز نگفته که کی اومده که. بای ما مسخره اینه، پاورچی داد بزنی. آقا من چی گفتم؟ بی خود بگی بردارم. خیلی خوب، بی خود حرف بزنی. خیلی خوب، من اینجا مدیرم. بابا شما دوتا قاطی کردین، من پدرزنمو میگم اومده. الان کجا؟ الان ترمیناله. خب آقا هر چی که من گفتم همون. تو که هنوز چیزی نگفتی. راست میگم، من چیزی نگفتم. ببین تو باید بری خونه ما. باشه، برش من میام. خب نه نه نه نه نه من خودم میرم دنبالش. نه نه اینجوری نمیشه، تو باید اول بری خونه، یه جوری اول به خونه عادت کنی، بعد میان میگن که به خونه خودش غریب است. اینو خداییش راست میگه. آقا من خودم میرم دنبالش. من میشناسیشون عزیزم. عصر ارتباطات، تو تلفن نامزدت به من میدی، من باهاش تماس میگیرم، بعد یه جاش قرار میذارم که بیارمشون اونجا. ببین داداش من غیرتی ام، من شماره نامزدمو به کسی نمیدم. نه نه من منظورم اینه، اونم منظورم این بود که شماره پدر، اسم پدرزن چی بود؟ اسم پدرزن برکته. هندونه. برای همون آقا برکت، شما تلفن آقا برکت بده، من یه جوری باشون هماهنگ میشم. واقعا تو برای من برادری کردی، خیلی نوکرت. پا پا پا پا منم مثل خودت پایم نوکرتم. پایه چیه؟ بدارم که پامو لغت کردی. من پاتو ندیدم، ببخش. جونتو ببخشید، عذر میخوام آقا. الو سلام علیکم، خسته نباشید، ببخشید دختره آقای برکت، ببخشید من احمد هستم. بله نه خانم مزاحم کدومه، من احمد هستم، من از طرف آقا سعید تماس گرفتم، اومدم دنبالتون. بله بله بله، کجا؟ آه بله بله بله بله بله بله، چش چش چش چش، خدا رو سلام سلام سلام سلام سلام، خسته نباشید، من احمد هستم. عروس می آوردی؟ یخ کردی تو این سرما؟ یک ساعت منتظره دیم، چمیدونه رو بذاره پشت ماشین، منو نگاه میکنه. خنگه. بفرمایید بفرمایید. بفرمایید. در. بله. گوشات هم که سنگینه. در. در. ببین من نمیدونم شما اینجا بهش چی میگین، دور؟ دور. یه وسیله ایه که اصولا انسان ها و انبا با اقسام موجودات از اون عبور میکنن. در وسیله مورد نظر کجاست؟ در خونه؟ در باغ سبز. فهمیدم. در ماشین. در ماشین. بفرمایید. حواستان هم بفرمایید. Yeah. این دیگه کیه بابا؟ دختر منه، فرمایشی بود؟ نه، من بیچاره سعید. ببینم تو ترون همه نوکرها اینقدر پررو هستن. نوکر؟ تو مگه نوکر سعید نیستی؟ مگه ماشینو نداد بیای دنبال ما؟ ها نوکر؟ چرا چرا فهمیدم چرا دوزاری افتاد. بله بله. حالا افتاد؟ بله بله افتاد. اونم چه جوره؟ در بفر. شما هستن؟ بله با ماست. مشکلی داری؟ نه مشکل که ندارم، فقط چرا جاشون گذاشتیم پر؟ ما اینه میگه هر کی دیر کنه جاش میزنیم. آها آقا سلام. خسته نباشید. خوش آمدید. خواهش میکنم. ببخشید. خواهش میکنم. خواهش میکنم. بفرمایید بفرمایید. خواهش میکنم. بگو ببخشید ها، ما باعث زحمت شما شدیم. خواهش میکنم. آخه شما چرا آزم؟ اون نوکر شفق تعبیرش نگیر. بابا ایشون یه مرد متشخص خانواده دار، بله دارن زحمت میکشن. کمربند در میارم ها. دارن شوخی میکنن کمربند اینجا. ببخشید. بفرم بفرم. ببخشید. بفرم. معذرت میخوام. ببندم چیو؟ در رو دیگه. ایبا خدا مرگم بده، چقدر شما بامزه ای. نه خدا میبندم. ببخشید میگم که نمیخواید بزنیم بغل صحبت کنین؟ نمیخواد آقا شما برو. میخواین نظر ایشونم بپرسین؟ آقا برو. بله آقا جون، من برای خودتون میگم خطرناکه، خب جریمه میشین. برای اون گفتم. چشم. ببخشید. چشم. ممنون که به حرفام گوش دادین. بابا سعید اینا چرا اینجوریه؟ گفتم بهت که تو چی میکشی؟ واقعا چی میکشی؟ من چیزی نمیکشم. بابا منظورم اینه که چی میکشی؟ چی میکشی؟ بابا من سیگارم نمیکشم. احمد دیوونه شدی؟ ول کن بابا. خیلی خوب خیلی خوب خیلی خوب. الان چی میخوای؟ کلید اتاقا. ها؟ کلید اتاقا. آقا من خونه خودم که نمیتونم در اتاقامو قفل کنم. خب قفل نکن. خب من کلید اتاقا رو ندارم که درشو وا کنم. که الان به من بگو کلید اتاقا کجاست، من در اتاقا رو باز کنم. فهمیدی؟ ببین اتاق مامان بابام باید درش قفل باشه ها. نمیشه که، خونه خودم دوست دارم در اتاقام باز باشه. یعنی چی نمیشه؟ حریم خصوصی افراد براشون محترمه. اون لاز باشه باشه باشه باشه. خیال راحت. فقط بگو کجاست کلید اتاقا. گذاشتمش زیر گلدون تو راهرو. باشه باشه. خداحافظ. خداحافظ. میگم که سرما نخوریدی؟ نه نه اصلا. ببخشید من مزاحمتون شدم. میگم در رو بر من باز نمیکنی؟ بله بله بفرمایید بفرمایید بفرمایید. زیر گلدون نیست که، زیر گلدون نوکر، این خونه اربابته؟ بله بله. بابا سلام علیکم، بفرمایید خیلی خوشمدین آقا جون. متشکرم عزیزم. آقا جون، آقا جون نوکر جان چقدر دارم برات تعریف کنم. حسین باغم. خوبی سعی کن. میگم ترکوتی ها مبارک باشه. متشکرم آقا جون. بیا شما رو برو بود. بیا نفر بیا. نوکرم آقا جون. حالا چه متشکرم. بفرمایید. آقا جون خیلی نوکرم. خیلی نوکردم اما دمت گرم. مثل که یه جور که بوش میاد من نوکرتم. آقا مجبور شدم قفی بیام، ناراحت نشو دیگه. خیلی خوب دیگه خرابش نکن، برو در پارکینگ واسه کن بیام تو. این ریم تو نداره؟ نه بزن ریمتشو دیگه، تو رو خدا اذیت نکن. باشه داره، خودم باز میکنم میام تو، برو. دمت گرم احمد، زود بیا بالا، من اتاقا رو بلد نیستم، الان اینا میرم من سوتی میدم. باشه دیگه برو دیگه نوکرتم. یالا بفرمایید. خیلی خوش اومدی. عجب خونه توپیه. آه. آقا جون لوسترا رو ببین. یکی اینجاست. یکی اونجاست. اینجا هم هست. ببینم. خیلی خوش اومدی. اینجا رو اجاره کردی؟ بله آقا جون. قابل شما نه. من هم آشپزخونه. منم میام. اینا هم خریدی؟ بله آقا جون، اینا همشون دستی هست. دستکار هست. اضافه خریدی؟ اینجا هم که مرده. آقا جون این نقره است، تمام گلدون ها اینجا نقره است. نیستش نقره است آقا جون؟ طلاییه. نه بابا آقا جون طلاست ها، قابل شما نهره آقا جون. تو خودت قابل داری؟ من میدونم تو چه زحمتی کشیدی تونستی این آشیانه عشق و برامون مهیا کنی گلم. چی؟ گلم؟ به مرد که نمیگن گلم، زشت نگو. باشه نمیگم. نوکرتم. وظیفته. این در واسه چی گفته؟ انباری آقا جون یه سری خرت و پرت و آتش خال توشه. عقل نداری؟ حیف نیست؟ آدم اتاق میکنه انباری؟ نه. من این پایینی برات انباری درست میکنم مثل ما بزرگ و جادار. دست در یه بازش رو ببینم. آقا جون الان ولش کن، شما خسته این یه خود استراحت کنی حالا بعدش. شفق مگه نمیری در میزنه؟ برو در باز کن. من برم درو بکنم؟ من باز کنم؟ پاناپا من برم درو بکنم. یعنی ببین من برم درو بکنم دیگه. آره خانم شفق در کیه؟ ایوو سلام. یا الله یا الله. اینجا کاری نداره، بفرست بره. نه آقا جون با من کار داره. یا الله. بله بیبند. کاری داشتی؟ نوکرتم. راننده؟ بله. رانندم؟ بله. نوکرتم. هر چی که خانم میگه انجام میدی. جون مادر. چشم. تویی که اومدی کمک. این اسباب اساسیه رو جمع میکنی میبری میذاری تو کوچه. آخه قرار من جهیزیه بیارم توی خونه. جهیزیه دیگه میخوای چیکار؟ همه چی که هست میخوای خودنمایی کنی؟ آقا جون این خونه اینه و خونه این مامان بزرگاست. من اصلا از کل این لوازم ای بدم میاد. ولی اگه به من باشه با نصف اینم میرم خونه بخت. البته اگه بختش پیدا بشه. پیدا میشه دختر، پیدا میشه. چرا که نه، من که لحظه شماری میکنم سریعتر این بخت جنابالی پیدا شه براتون داره ببره که من بدبختم بتونم برم سر خون زندگی خودم. ببخشید مگه من جای شما رو پر کردم؟ نه جای منو پر نکردی، ولی سد معبر که کردی. سد معبری دیگه راست میگی. ببین یعنی من به تو اجازه ندم به این ستون بگی بله؟ ستون نیست این گله. من ستونم؟ به این ستون میگی گله؟ شفق داری اون روی منو بالا میاره. تو چیکار میکنی؟ نمیدونی چه خنده. نه نه این مال اوناست. کیاست؟ به من میگی ستون؟ آه به این میگی ستون؟ آقا جون اگه من ستونم این چیه؟ آه این چیه؟ ها؟ هر ستاتون برید بمیرید. چشم. این آقا اینجا چیکار داره؟ چی میخواد؟ لاغه برین چمدونا رو تو ماشین بیاریم، ما میخواییم لباس رو عوض کنیم، اینجوری بشینیم؟ میشه دقیقه بیای؟ من با من بودی؟ نه نه صد معبر که نمیخواد بکنم. چی رانندم؟ کاری داشتی الان؟ میگم کار داری الان با من؟ بله. تخمرغان کجا بود؟ تخمرغان گوشم زیر مرغ جوجه بشه. خب تو یخچاله دیگه. چی تو یخچاله؟ تخم مرغ. تخم مرغ برای چی؟ تخم مرغ بدم زن بچه‌م بخورن. تخم مرغ رو برو با بابا تینا بخور. ما به خانواده‌مون تخم مرغ نمیدیم، کباب و اینا سفارش میدیم. خانومم هر چی می‌خوای سفارش بده، رانندمون میگیره. جوجه بدون برنج گرفتی؟ چشم. برای منم یه رأس گوسفند شکم پر کامل واسش بگیر. برو رو آتیش بچن کامل. خیلی پر. برو بیرون، سری میری برمیگردی. همین که گفتم، همون تخم مرغ. راننده دیر کباب نمیخواد بگیری، تخم مرغ میخوری. خور کلسیوم هم داره. نمیخوام بلند شو. دمت گرم، جبران میکنم. نمیخواد جبران کنی، فقط یادت باشه مادرم اینا اول دی میانا. یادت راحت، تا موقع ردیف میکنم برن. سعید تو راستی راستی با اینا وصلت کردی؟ آره. چشونه مگه؟ یه جوریه. چجوریه؟ منظورم اینه که البته خواهر خانومت خیلی دختر خوبیه. خانم منو آقاش هیچی دیگه ها؟ نه اونا هم خوبن. به هر حال هر کسی یه اخلاق خاص خودشو داره دیگه. همون. ببین نکن سحر رو اینجوری نگاه نکن. سحر رو اصلا نگاه نکن. من نگاه نکردم، این خواهرم میمونه. همون. انقدر دختر خوبیه سحر، تو زندگی همیشه پشت من بوده، تو سختی ها هیچ وقت بنم نکرده. خیلی خانومه، یه دل داره انزه گنگیش. این انزه گنجیش که چی؟ این هم اندازه گنجیش نیست، اندازه یه بوغلم بونه. گنجیش که داد ما اینقدر میگم. سعید میدینی چند وقت با آدم های هم سن سال خودم نخندیدم؟ اده میگه چرا؟ میدینی اصلا اینجا تا حالا مهمون دعوت نکرده بودم، تو اتاق خودم. اینجا کار تنهایی منه. آه خب ببین حواست باشه، عقار تنهایی بیرون نمیای تا من بهت بگم. چرا؟ واسه اینکه جناب عالی نامحرمی، اینا دو روز مهمون ما هن، ای نباید بری بیای که زشته. من که کاری ندارم. ببین اینا فردا میخوام برن دانشگاه ثبت نام کنن، منم باید یه خاکی تو سرم بکنم، این هندونا رو یه جوری یه جا بدم به یه نفر، پور مراد لالی رو جور کنم. اگه نشد چی؟ کار نشد نداره آقا جون، چهار تا هندونه است میفروشیم، دست پاچه رفتی که نیستیم. فقط یه داستانی هست شفق. آقا تو میتونی فردا صبح شفق رو ببری دانشگاه؟ آره شفق خانوم، آره میبرمش، همین الان بهش میگم حاضرشه ببرمش. نه فردا صبح میخواد بره، الان نمیخواد بره که. آه فردا صبح. آره فردا صبح میبرمش، مشکلی نداره. دمت گرم. قربونت برم رفیقی. فردا چی مچو بده؟ آره بگی بخواب تو من نگفتم بیرون نمیای. باش. باش خدا حداقل یه کلام نمیپرسه. شام میخوری نمیخوری؟ همچین سرش میندازه پای میره. شام میخوری؟ آره. بفرمایید. دست دست شما دارم آقا جون. گوجه. خیلی ممنون. شکر. نوشید جونت آقا جون. من گوجه خیلی دوست دارم. همشو برید آقا جون. بس بذار باشوق نمیشه، وقتت هم گرفته. خب آقا سعید بفرمایید. این شیش ماهی که تشریف نداشتین، چشم ما به جمال شما روشن نشد، خونهی به این خوبی از کجا تونستین اجاره کنین؟ بابام یادتونه که یه سرتونه میوه داشت. خدا بیامرزش. خدا رفتگان شما رو بیامرز. ماما خوبه؟ خوبه الحمدلله. اون سرتونه رو فروختیم، یه 10 میلیون به من رسید، اومدم تهران اینجا رو اجاره کردم دیگه. همه شو؟ نه آقا جون، نصف بیشترشو سرمایه گذاری کردم تو گاراژ دیگه. ها این خوبه، تجارت سود خوبی داره. مامان خوبن؟ خوبه مامان، قربون شما برم. خب من کی بیام محل کارت؟ لقمه چرا پرید تو گلوت؟ آقا جون تا گفتم میخوام بیام محل کارت هول شد این لقمه پرید تو گلوش، حتما باید یه ریگی به کفشش باشه دیگه. چه ریگی به کفشمه؟ آقا جون گاراژ پر راننده کامیون همه مردن، زن اصلا خوبیت داره بیاد گاراژ؟ میاد آقا جون؟ روسری تو درست کن. روسریم که خوبه آقا جون، بعدش نامحرم اینجا نیست، پدرم همسرم. ما که اینجایی بده من آقا من میخوام بخورم. این چه طرز غذا خوردنه؟ درست بشی میگه درستش هستم آقا جون. وقتی شوهرت بهت میگه نباید جایی بری که پر از مرد غریب است، لابد یه چیزی میدونه. اینقدر چشش نده. ماما خوبه؟ قربونت برم آقا جون، تو رو خودت ناراحت نشی. من فردا سر جون یه سری میام گاراژ. این دفعه دیگه لقمه پرید گلوت. هول شدی. هول شد دیگه. هول نشد. ها چیه؟ هول شدم. من که زوغ زده شدم. خیلی وقت دوست دارم آقا جون پاشو بذاره تو گاراژ ما. آقا جون من خدام بود بیان گاراژ ما. ای بابا آقا جون فردا که باید بری شفق خانومو ثبت نام کنی دانشگاه، اصلا بدون حضور پدر ثبت نام نمیشه. چرا میشه؟ پرسیدم میشه. میدونم من. پرسیدم میشه. من به احمد میگم شفق خانوم رو ببره دانشگاه، شما بیا ما رو از تو کف درار. نه خیلی دوستم. بی خود کردی، من خودم با اتون میام. هر چی آقا جون صلاح میدونه همون. ببینم سعید، گفتیم مامان چطوره؟ خوبه دیگه آقا جون. بس سلام منو خیلی خیلی بهشون برسون. بزرگیتون رو میرسون آقا جون. سبزی فدمه مامان. خوبه مامان. خب الحمدلله انشالله که همیشه خوب باشن. همیشه خوبه. آقا جون طوری شده؟ آقا جون آب بیارم برای آقا جون. آقا جون خورخورت اینجوریه؟ آقا جون من دیگه دارم میترسم. آقا جون بخواب آقا جون دست درم. منم بخوابم دیگه صبح، باید بیرم سر کار درم. آقا جون انداختی تو اتوبان؟ بیوف بدم خدا. برکت نمیذاره بخوابم، خورخور میکنه. نه رو برای یه کاری بکنه حداقل خورخور نکنه، بیدارش کن. نمیشه کجا بخوابم آخه؟ اینجا که جا نیستش که. برم تو خیابون. همینجا بگی بخواب. میخور برو اومد جونه تو خیلی خواهم میاد. اینجا تخته، اینجا جایی یه نفره. جونه من بذار بخواب. خود دو نفره که نمیشه. جونه من بذار بخواب. خوابم دو ساعت میخوام بخواب. باش بیا خور اومد. باش بیا. یه خور برو اومد. اون مردم بیا. برو یه خور اومد. بیا دیگه بیا. با خودتو نندازه من که. خودتو نندازه من که. برو اون برد، یه ذره برو اون برد، یه ذره برو اون برد، یه ذره بسر من از دقیق این بری بخواه. سعی میکنم همه رو ببرم بفروشم، اگه یکی پیدا بشه همه رو یه جا بخره خیلی خوبه. آره هم خب خطرم داره. چه خطری بابا؟ بالاخره تو این بازارم دست زیاده دیگه بابا. در وقتی بفهمه یکی میخواد عمده فروشی کنه که ساکت نمیمونه. میمونه آقا، من کاری ندارم. من میخواد ساکت نمونه. مرگ یه بار، شیون یه بار. من باید تمامشو یه جا آب کنم. هر کم سر راه هم باشه از سر راه هم برش میدارم. چی دادم؟ به یه معتاد دادم؟ پول خونه رو از کجا آوردی؟ بگو اینم. گفتم که پول خونه رو از کجا آوردم آقا جون. حرف ماف نزن. من همه حرفاتو با اون نوکر تو پایین شنیدم. یلا بگو اینم. همه حرفامون شنیدی؟ همه رو. البته از اون قسمت فروش خورده بعدش. آقا جون همه حرفامونو پس نشنیدی. قاچاق فروش. آقا جون یه باره رسید گاراژ، باید ردش کنیم بره. چه قاچاقی؟ حواده؟ نه هندوناس. خودتی. به جون خودم هندونه است. امانیه باید ردش کنیم بره. ببین من فعلا به خاطر قابل دخترم چی نمیگم، ولی من تاتوی قضیه رو در میارم. آقا جون هندونه است. میگن آدم راستگو نجات پیدا میکنه. خب چون دروغ نگفتم. چوبت آقا جون خالو خودتی. من خودم هفت خطم. کجا هندونه رو خورد خورد میفروشن ها؟ دونه دونه میفروشن دیگه آقا جون. آقا جون شما خور خور میکردیم من خوابم نبرده. تو رو خدا بذار برم بخوابم آقا جون. آقا جون حرف ماف میزنه. من کجا خور خور میکنم؟ گاهی اوقات یه صدایی از من در میادی توی بابا خوبه؟ شما خوبین؟ شفق خانوم تو اگه سلام میکرد کس فکر نمیکرد لالیا. آه سلام. خوبین؟ براتون کله پاچه آوردم. اتفاقا شفق عاشق کله پاچه هست. شفق جانم ایگو سلام احوالی شما ای گفتون چی آوردم؟ حلیمه؟ نه عدسی؟ نه لوبیا؟ نه نه آش؟ نه آخه این کجاش ترس داره؟ سلام چطوری؟ خوب نیستم. چرا؟ گریه نکن. کار خانومت خوبه؟ خوب میشه. گن زدی دیگه، اشکال نداره. برش دارو برش دانشگاه، بعدش هم ازش معذرت خواهی کن، درست میشه. فکرشو نکن. عجب غلطی کردم. گریه نکن دیگه. میشه بارو ول کنی بری؟ نه. قرار گذاشتیم بابا. قرار شد تو اینو برش داری ببری دانشگاه، منم برم هندونه ها رو بفروشم دیگه. رفیق نیمه را نشو دیگه. باش. اینا هیچ جا رو بلد نیستن ها. باش. سپردمشون به تو ها. باشه دیگه. ایوه آقا جون ماشین حاضره. بفرم. ای تو هم داری میری؟ پنه په میخوایی بایستم اصلا با تو بری؟ نه دیگه تو برو آقا جون، تنهایی دلش میگیره. خیلی مواظبش باش. تا هم مراقب خودت باش. خدا مواظب خودتون باش. خوبی؟ شما همینجور اینجا ثابت وایسی، این در خود به خود باز نمیشه. ببخشید. بفرمید. خدافز. خواهش دارم. بفهم. خیلی ممنون. خواهش می‌کنم. بفرمایید. راستید من یه عذرخواهی به شما بدم کارم شفق خانم. معذرت می‌خوام. خواهش می‌کنم پیش میاد دیگه. خواهش می‌کنم. خوبین؟ ممنون. میگم که نمی‌خواید در برام باز کنید. چرا؟ بفرمایید. اجازه بدید. خواهش میکنم بفرمایید. هندونه آقای صاحب هندونه. بله. میدونی ما چقدر اینجا علافیم؟ یه روز کامل جبران میکن. چجوری؟ چرا ای میدم؟ عاشقتم. حله حله تخمه بده. بله ببینید یک کامیون هندونه است. مخلص شما. نه خیار نیست، هندونه است. نه من خیار ندارم داداش. نه خیر تو قرمزه. آقا شما این هندونه ها رو ببین داداش. خیار نه، هندونه. آقا این همه تفاوتشه. ما چی کار داری؟ گلابی نه گلابی نی. شما آناناس میخوای؟ خب برو آناناس بخر. هندونه داداش، هندونه. یک کامیونه دیگه ارزون میدم. شما نصف بارم بخری من نوکرت. اصلا هندونه نمیخوای؟ جان گلابی رو با منی؟ الو عجیبا شب یلدا و هندونه بی مشتری نیست. ببین همه رو یه جا نمیبرن. الان گفتم یک کامیونه، یارو گفت گلابی میخواست. یا آقا سعید بیا این هندونه ها رو خالی کن ما بریم جون و مادرت. کجا خالی کنم؟ سر قبرم بابا من گیرم. انسانیتت کجا رفته؟ چی؟ انسانیتت کیه؟ بشیم بهت بگم. قول میدی؟ آره قول میدم. بشیم. در خدمت شما. این بفرمایید. آقا به نظرت من چجوری هندونه رو تبدیل به پول کنم؟ خودمون میفروشیمش. آقا میریم گوشه خیابون قشنگ هندونه رو میچینیم. منم صدام خوبه. آواز میخونیم با آواز میفروشیمش. چجوری؟ میچی میگیم اصل ببر اصل ببر دی دی دی دی دی دی. داداش اینجوری آبروی من میره. چرا؟ برای اینکه بابا خانم من با باباشینا بلند شدن اومدن تهران. خب اگه من یه موقع به او جون مادرت همت اینا رو رد کن برن. تو رو قرآن اینا من نبینن و همت جون من ردشون کن برن. چه مگه به اینا هم بده کاری؟ آره آره یه چیز تو همین مایا بده کارم. خوراک شد. آقا هندونا رو جای پول میدیم به همینا. نه بابا هندونا رو بگیم جای پول میدیم اون وقت من هندونا رو میذارم سر در کارا. چه حرفی میزنی؟ به جون تو من دارم از دست به خودم میرم. من میرم ردشون کنم. ساکت باش. خب دادش. حداقل نفهمن تو اینجایی باشه. نفهمن همت. سلام قربونت برم. خوبی؟ کجایی؟ تهران؟ تو دیگه چرا مامان؟ من الان برات یه پیام یه آدرس پیامک میکنم. خب آدرسو بده به راننده تاکسی ببرتت اونجا من میام. قربونت برم مامان. نوچرتم. نه نه نه الو قربونت برم الان برات پیامک. خدافظ. چومت مامان آقا جون بچه رو از این بزرگا نگرفته. من برای کمه بخیر تو اینو بخور من برات میگیرم. بیا سر یه چرتا بری پفک و دونه ای میخورن نبسته ای نار پاشو بریم بیرون میشه کمو الان همه رو برات میگیرم. پاشو بریم آقا جون. بالاخره تموم شد. شما چقدر مرد خوبی هستم. خواهش میکنم اتفاقا شما هم خیلی خانم خوبی هستی. واقعا؟ بله بله تو منی سندار رو با خواهرتون فرق میکنی. من اصلا با کل خانواده هم فرق میکنم. میتونم دو دقیقه وقتتون رو بگیرم؟ الان؟ پس کی؟ آخه یه موقع آقا جون و خواهرتون میبینن ما رو ناراحت میشن. آقا جون چقدر زود فامیل میشی. خواهش میکنم خواهش میکنم. یه دونه پاپک دونه بخورم یه دونه. پس بریم دیگه کارمون تموم شده. بریم یه دونه من بخرم. بریم بریم دیگه بفرمایید. خب بریم بیرون بخوریم. بله سبتنام کردی. کلیه خوشگلی. ممنون از شما. خواهش میکنم. الو خب خب جون من مامان من نیومده. خب من چیکار کنم مامانت اومده؟ میگه گفتی کی اومده؟ آخ جونم من همین الان رسیدم همین الان. ببین میخوام خواستم بگم که میگم الان نگید. چرا؟ چون یکی داره میاد. کی داره میاد؟ نگاه کنید. خونه ای مبارکت باشه سعید جان. آره عجب سلیقه‌ای. خونه خودت مامان جان. مامان اون اتاقم اتاق شماست، وسایلت رو بذار اونجا راحت دیگه. من فقط باید برم گاراژ، خور کار دارم، میرم زود برمیگردم. باشه خیالت راحت بشه. آقا برکت هم میاد. آره دیگه آقا برکت هم میاد. بچه‌هام میاد. به احمدم میگم براتون غذا بگیره، اگرم چیزی خواستی زنگ بزن رو موبایل. وا غذا واسه چی؟ خودم درست میکنم. خسته ای آخه. نه خودم درست میکنم، تو برو خیالت راحت بشه. باش بس من میرم. کارداشتی رو موبایلم زنگ باشه زنگ میزنم. آقا برکت هم میاد دیگه. آره دیگه آقا اصلا من میمونم خودم کمکت میکنم. آقا کای نره چاپ سیب زمینی میذارم. خودت چی برگشتی؟ خودم درست میکنم، تو برو. خب کمکت کنم. ای وای مگه اولین بارم میخوام غذا درست کنم، تو برو. خب مامان کمکت نکنم. من مگه تو خونه میمونم؟ من الان یه هفته میخوام بمونم، تو میخوای تو خونه باشی؟ برو. مامان رو سعی کن. باشه جا گذاشتن منو. صفحه خانم منو جا میذارین؟ باشه من تو رو میبینم، گیساتو دونه دونه میکنم. ها ها چی؟ خیلی خوب، به آقا جون بگو که منم رفتم دیدن سعید. آقا جون ببخشید، ترمز وسطی آقا جون. ها داشبورده 30 سال راننده من داری گرم. نه آخه باید بگم، آخه خیلی مهمه ها. شفق کمرنمو در میارم ها. ببخشید تو رو خدا شوخی دارن با من. آقا جون فهمم نمیگم. آقا جون خب بذارین بگم. خب بفرمایید بفرمایید. بگم آقا جون میگم سر رو جا گذاشته. چی جا مونده؟ خب جا مونده که جا مونده، بچه که نیستش، خودش رو بلدی میاد. یه جوری بیا کارو ما رو راستاریز کن، من بریم دوباره زندگیمون. میگی نه انگار نه انگار، حتما باید یعنی خودت بشن مرد حسابی. با ما زن و بچه داریم خجالت بکش با میکره. صدای آدم در بری فلش کرده. بیا اینجا برم انگار نه انگار. هیچ گیری به داد ما برسه. آقا جون با داد زدن که درست نمیشه مرد حسابی. من اینجا خودم کارگرم، سرایدار اینجا، سرایدار اینجا، سرایدار اینجا، همه این زندگی من پولی بوده که ازم زنگی میخواستم. خب نشستی چی کار میکنی؟ برو هندونه بخونم. خب اینجا رو برو خونه خرچه کنم، من یه نامزد دارم نخش تو کلش نیست. خب نخش نداره دارم نخش که آقا جو بلند شده پدرش رو برداشته با خوهرش اومده مهران تو خونه من بیا. من زن خونه ندارم، من زن خونه ندارم. خانمی کی بود رفت؟ الو احمد سلام، ببین سهر پیش شماست؟ نه بخش شده سر خانم، سر یه دقیقه پیاده شو باهات حرف بزن. به در ماشین چیکار داری؟ آقا جون کار دارم. من همه چی خودم واقعیتشو بهت میگم. بله آقا مزاحمه. مزاحمه. حرف مفرد از زنمه. خوشو کردی؟ نه داری بلو با مرغه بفرمایید. زحمت کشیدید. میشه جانتون. شما بفرمایید. اول خانوما بفرمایید. دست رو بیارید. با بکشم برام. اینو میگن جواب. اول خانوما. خواهش شما بکشید بفرمایید. بکشید. بیشتر بابا شما چه از کمبرز و اینجیز میشین. بابا من. بابا. بابا منم بکشین. بابا. خواهش میکنم. ای بابا کوف. بچه شدی دست با چلوفتی خودت بکشی. مرغ بفرمه شما. تا شما نریزی بذار من برای تو بریزم. وای زیاده دستتون درد نکنه. آبش هم بریزم. کپیه کپی. بخوری دیگه. زده تو فکرم چشم در آوردی ببینی چیکار کردم با هر کسی که دروغ بگی سزاش همینه گلم بالا سر عزیزم فهمیدی دیگه موضوع چیه دیگه ببخش منو آره فهمیدم موضوع چیه یعنی میدونی چیه بخششی در کار نیست سر بابا این چه برخوردیه سر جانم باشو مرد حسابی تقدیر ما رو روشن کن این هندونه رو خبر مرد یا چی کار کنم ببین نیم کیلو باش ولی مرد باش هندونه ها با خونه تو سرت دادش ببخشید موردی شده شما عصبی هستی خون رو فیزی میشه همت خانم کاش یه زن به این بچه میزده میومده برای چی باید زنگ می‌زدم؟ بفرمایید قور نزن. الان یه ساعت لفتش لازم نکرده سلام بیا باشه اشتباه اومدید ببخش یعنی چه؟ شاید ما اشتباه اومدید چی رو اشتباه اومدیم خانم بعد 40 سال خونه مونم گم سلام پدر چطوری مادر؟ باک بر اون سره به اون میگی پدر به من میگی مادر توف به اون غیرته با این کارا چرا توف میکنی خب؟ خب چه وقت اومدم بیچه فقط پدر پدر من از همون اول فهمیدم یه کاسه زیر نیم کاسه است همه کارش مشغول بود یه دقیقه حرف نزنید پدر همش به فکر خوردنه یه ذره اون مغزت کار بنداز برو شما حالا خودتون رو ناراحت نکنید اینجوری سکته میکنید ها تو خجالت نمیشی این کارا رو میکنی تو حالا این کارا رو نهیده بودی من تو خب یه پیاده رو چه آشغال گذاشتنه دعوت کرده بیدم همینو بگو خانوم منم تعجبم از همینه میگه میخوام به یه فقیر بیچاره کمک کنم اینطوری؟ اونم تو خونه من؟ من میخوام تو خجالت نمیکشی من میخواستم تو به این غیرت آقا بیا یه دونه دیگه هم یه رفه بزن بفهم آقا آدم دست پسر بزرگترش بلند میکنه شما که همین یه پسر بیشتر نداری خیلی خوب دیگه، سرتو بگی بالا. نوکرت تا تو باشی از این غلط ها نکنی. بریم خانم. پدر من دو دقیقه صبر کن، من با تو حرف دارم. بابا یه دقیقه صبر کن بذار حرف من تموم بشه. سلام علیکم. دست شما درد نکنه، ازتون توقع نداشتیم. ما از شما احمد آقا متشکریم. اما شما آقا سعید خجالت بگیر، دروغ بود، دروغ بود واقعا که حساب شما از حساب آقا سعید جداست. به امید دیدار. خیلی خوب دیگه، بس دیگه دختر خیرسن. احمد آقا منتظرتونیم، ما میریم ترمینال. پولا واسه چیه؟ خب هزینه این چند روزه که مزاحمتون بودیم. شفق کمربندمو در میارم. باشه آقا جون، باشه. خیلی خوبه. بله سعید کجایی؟ خانوادت رفتن. کجا رفتن؟ من چه میدونم، من فکر کنم سوتی شده. آخ آخ آخ، سهره یه چیزی بهشون گفته، سوم اومده بود اینجا، کار اونه. اون که هیچی، فکر کنم از فردا خودم باید بلند شم برم اتاق سرایداری بخوابم. چرا؟ کجایی؟ از دست این مراد لالی و فامیلاش داشتم در میرفتم. الو ببین، اگر یه بار دیگه میخوای نامزدت رو ببینی همین الان بلندشو بیا ترمینال، هر چی دستت بزه زمین. آه باشه باشه، اومدم. این بعد پاشو بریم. چه شده؟ پاشو بریم. کجا؟ منم بازی هم؟ نه با چه بازی؟ خیلی بالوده برای که جانو من بازی کنی. چی بابا بازی نیستش که، این مراد لالی منو میگرفت. اه بابا جون زنم داره میره از تهران. آقا این رفت و نریم دنبالش. آبا خب پس الان که نشستید میگم این خاطره شیراز رو بیا. نه آبا. آره آره، دشتیه رو بیا. آبا آقا میفرمایم آبا سهرا بندران آبا دیگه سهرا تمین آبا اینجا رو فقط گفتن آبا آبا Thank you. آقا جون خواهش میکنم. احمد تو چیکار کردی په؟ آقا جون خواهش میکنم صبر کن. مامان نرو. من ببینید تمام بدبخت بیچارگیام تو یه جمله خلاصه میشه. من اینی نیستم که هستم. اونی هستم که بودم. ببخشید نه. ببینید من اونی نیستم که بودم. اینی هستم که هستم. ببن اون دهن تو پسر مزخرف. ایبا آقا جون تو رو خدا خیلی رومانتیک داره حرف میزنه. من یه کار خیلی واجب با شما داشتم. مامان آقا جون به خاطر من خواهش میکنم آقا جون یه تجدید نظر دیگه ای بکن. ببخشید مامان سعید، به نظر من باید به این جوان یه فرصت مناسب دیگه داد. نظر شما چیه؟ هر جور شما صلاح بدونین آقا برکت. متشکرم. من یه ایده ای دارم، اگه میشه یه چند لحظه تشریف بیارید با هم دیگه مشورت بکنید. خوش میگفتید ایده تونو ما میش سر تو زن منی، من دوست دارم. خیلی ممنون که منو بخشیدی. سر خیلی خوب خانم. یا الله یا الله. احمد بابا. احمد پسرم. اسکی کسی خونه نیست. به به ببین چه سور و ساعتی هم بر خودشون راه انداختن. نامه چیه؟ ای داد بیداد. خانم صد دفعه گفتم راجع به مردم زود قضاوت نکن. نه تو قضاوت نکردی. خب شما منو به اشتباه انداختی. این بنده خدا رفتن ترمینال. من برم تا دیر نشده برشون گردونم. از خجالتشون در بیان. شما هم دست درد نکن. یه شام درست حسابی آماده کن تا من برم. جون خودت که میخوام دنیاش نباشه. هر کاری تو زندگی کردم واسه خوشبختی خودمون دوتا. مورد خانومم، جلو خانومم حفظ آبرو کن. نوکرتم خانوم. آقا مراد لالی یکی از دوستای قدیم. میگه که من مردم، سیبیل دارم، کلا دارم، گوشم تو کشتی شکسته، با تو خیلی رفیقه. اول گفت همه اینا رو راست میگه، خیلی مرده. هندونه هندونه هم آب میگیریم. هندونه ها رو آب میگیریم میخوریم. هندونه ها رو آبش میگیریم میخوریم. خب من بدبخت میشم، اونها همش پوله منه. نه منظورش این نبود. این میخواد دیگه هندونه رو آبش میکنیم، یعنی میفروشی. میفروشی. آره بودو آقا چون بودو. از سل ببر از سل ببر. هندونه های منو داره میفروشه. ولی خدا بابا داری چی کار میکنی؟ هندونه های منو میفروشی؟ من پول نمیخواد، دارم پولش میکنم برات دیگه. حسابش دست دست. آره با پولاشو دارم میگه. حواس جمعه. تو بمیری. آره هندونه ببر. ایبالا ایبالا میخواد پولا رو تو بگی. بیا هندونه ببر. بعد همت کرد آقا. بیا هندونه ببر. Thank you. نشد پوله؟ پوله ندون دور نه این دمه نه نه بفرم بفرم خانم بده بهش بره میام خانم خانم میام برو میام پوله میخواد؟ نه بده خیرات میکنی؟ نه میتونه بفرم بره برو حسابمون چی میشه؟ نه بی نداره خودم بر برچن خدا بده برچن حلالمون کردی؟ حلالم حلالم آقا برکت حالتون خوبه؟ بهتر. شما با این سنتون نباید دادی بیداد کنید. من چند سالمه؟ نه منظورم اینه که ماشاءالله انقدر خوب هندونه میفروختید که انگار 30 سال هندونه فروش شدین. ولی براتون ضرر داره. ضرری نداره. ان شاء الله اینا برن سر خونه زندگی من و شما بریم سر خونه. آقا سلام عرض. جانم عزیز. من پدر احمد. برو پیکار بابا. باور کنید یه سوء تفاهم شد. وقتی متوجه شدم انقدر ناراحت شدم که نگو اون بالا دیگه هندونه نداریم؟ نه تموم شد دیگه نمونده خیلی خوب سهر اون یه دونه هندونه رو بده بدیم به یکی اینا 20 نفر اینجا وایساده من خدمت همشون عرض کردم که بهشون نمیرسه خانوما آقایون من از تک تکتون عذرخواهی میکنم یلداتون مبارک آقایون خانما دیدین که دیگه هندونه نمونده اینم مال خودمونه بفرمایید بابا اون هندونه خودمونه خیلی ممنون آقا عزیز دلم نه اصلا مزاحمت نیست به من افتخار بده خواهش میکنم همین وسط همه دور هم دیگه ایم کنار آتیش هندونمونو قاچ میکنیم کنار هم میخوریم شب یلدامونو جشن میگیریم من مردم مخلص تو ماشین من آقا اصلا میخوریم هندونه رو آقا جون چه حرفیه چرا تو کامیون مگه در شأن شما هست به خانم گفتم یه شام مشت آماده کنه شب یلدایی دور هم باشیم همه مهمون من ببخشید احمد آقا تشریف دارن؟ بله احمد زودتر رفته تو آماده پذیرو از شما باشه بفرمایید همه مهمون من من آقا میفرمایم من و مترجمم میاییم آقا جون شما هم هستی ایشون هم هست همه مهمون من بفرمایید شام خونه شد باشه بریم تو شما شما هم هستی بخشیدی؟ نه چرا؟ من یه شوهر سرایدار راستگو میخوام نه یه شوهر پولدار دروغگو اگه یه وقت دروغ میگی وای به حالت اینا که گفتی رو از تو کتاب خونده بودی آره؟ حالا آی چقدر سنگینه آی یخ زدم مامان آدم ها شبیه چار فصل زمین هر کدوم یه پیرهن قشنگ دارن ادهی به رنگ بارون و بهار بعضی ها خزون رنگ و رنگ دارن بعضی ها با چادر سفید و شب یلدا رو چراغون میکنن بعضی ها مثل یه تابستون گرم همه رو به سایه مهمان میکنن آدم ها شاید با هم فرق دارن اما هم دیگر رو کامل میکنن سرد و بارونی و صاف و آفتابی همه گی دنیا رو خوشگل میکنن آدم ها شاید با هم فرق دارن اما هم دیگر رو کامل میکنن سرد و بارونی و صاف و آفتابی همه گی دنیا رو خوشگل میکنن ما شبیه فصلان که با هم دنیا رو زنده و زیبا میکنن، همه با دستای سبز و بارونی زندگی رو باغ گلها میکنن. پس بیاین با هم دیگه یکی بشیم تا با سرد و گرم دنیا بسازیم، هم دل و هم راه و هم صدا بشیم تا بهشت و واسه فردا بسازیم. آدم ها شاید با هم فرق دارن اما هم دیگر رو کامل میکنن. سرد و بارونی و صاف و آفتابی همگی دنیا رو خوشگل میکنن. آدم ها شاید با هم فرق دارن اما هم دیگر رو کامل میکنن. سرد و بارونی و صاف و آفتابی